En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Både FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er jo sigtet efter straffelovens paragraf 109. Det er den, der omhandler, eller som lyder sådan den her stil. Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger og sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, det er det, den omhandler. Altså, hvis man har gjort det, så bliver man straffet med temmelig meget, faktisk, med flere års fængsel. Sagerne, de er jo så mørkelagt, men hvorfor reagerer det omliggende samfund så apatisk? Det spørger og undrer jurist og forfatter Anne-Sophie Allops over, og hun kommer på besøg her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua, og inden Torben får lov at sige noget, jamen så skulle jeg sådan set lige sige, at hvad er det egentlig for et stykke, vi hørte her? Og det er jo altså ham her, André Klyvnjuk, som jo altså synger fra Sankt Sofia pladsen i Kiev, og så er det blevet sat lidt sammen. En af hans kompaner, han spiller noget, der hedder Boombox, og sangen hedder noget i den her stil med som sagt noget med tranebær på en eng, noget stil. Det er sådan en folkesang, folkevis. Jeg skal så også bare, nu vi er i gang, jeg hedder Tom Steno, og jeg skal sige en hel masse lige nu, men så kan jeg lige nå og sige, at Louis Feigenberg, han vil nu gå ind på Cordua og Stenos hjemmeside, eller Facebook-side, og skrive det der André Klyvnjuk, ja. Og det der, fordi så kan man, hvis man gerne vil høre det, så kan man hente det der. Og så kan jeg også lige sige, der begynder at komme flere, der melder sig til, at Bamsen skal gå til Anna Libak. Hun er fantastisk. Og ja, coronalåne er ude, og Anna Libak er inde. Det er så bare nogle mellemtider på det. Men vi skal selvfølgelig snakke om krigen i Ukraine også i den her time, og det gør vi altså om et lille kvarters tid med brigadegeneral Michael H. Clemsen, som er en aktiv pensionist, der følger krigens gang med professionelle øjne. Og så får vi også besøg af den tidligere minister for Venstreministeren Søren Pind, der er en af initiativtagerne til den danske Ukraine-komité, og så skal vi have afgjort det med Bamsen og alt det. Det kan I altså så, og det er der jo selvfølgelig allerede nogen, der er i gang med, deltage i ved at nominere, kommentere og stille spørgsmål på vores Facebook-side. Men vi lægger ud et helt andet sted, nemlig Moldova, den lille tidligere Sovjetrepublik, der grænser op til det sydlige Ukraine. Måske også til det sådan, vestlige Ukraine. Et fattigt land, der nu også må tage imod mange, mange tusind flygtninge. Og en af de få, der faktisk har besøgt landet mange gange, det er dig, Jens Christian Lykken. Er du med os, Jens Christian? Ja, jeg er med direkte fra Aalborg. Ja, og så skal vi jo også passende og ønske dig tillykke med, at du er blevet ny beskæftigelsesborgmester i København. Tak for det. Men det er jo ikke derfor, du er i røret. Moldova, de har faktisk i dag, har jeg set i medierne, de har sagt til russerne, at nu synes de skal trække sig ud af Transnistrien, hvor de jo har haft tropper stående i 30 år, tror jeg. Og så der sker jo altså også noget på den her front. Hvad er sådan den politiske situation i Moldova? Jamen altså, man kan jo sige, at Moldova har jo sådan traditionelt set siden selvstændigheden 91 været meget opdelt i sådan en pro-russisk del af befolkningen, som taler russisk, etniske russere, og så er der flertallet, som er rumænere og taler rumænsk, de kalder det moldavisk, men det er i praksis det samme. Og det er jo fordi, at Moldova var en del af Rumænien indtil til 2. verdenskrig, Og derfor er det jo sådan set lidt et kunstprodukt som en stat, kan man sige. Og der er jo også i lange perioder været en bevægelse mod, at man skulle genforene sig med Rumænien og sådan genskabe det oprindelige Rumænien. Men så har man altså også det her store mindretal, som er russere og som dominerer i nogle af de store byer, og som jo dominerer 100% i det der område, der hedder Transnistria, som rev sig løs i starten af 90'erne og oprettede sådan deres egen stat, en operatestat, kan man godt sige, fordi det er, når man, jeg har været der mange gange, og det er sådan lidt som at opleve en parodi på en stat, altså fordi man har sit eget møntvæsen, man har sin egen politi og hær, og de har alle sammen de her enormt store kasketter på, som man også ser Hvideruslands diktator Alexander Lukashenko også tit poserer rundt med. Det er som at rejse tilbage til det gamle Sovjetunionen, når man er i Transnistria, som er et meget lille område, som altså visse steder ikke er mere end 10-15 kilometer bredt. Hvor mange mennesker er der tale om det? Jeg har været der engang også, og det minder om noget fra Tintin-hæfte, der er lidt overset. Ja, det er lidt Tintin. Jamen, der bor en 600-700.000 mennesker, og de fleste de bor i hovedstaden Tiraspol. Og så er der så de her 3.000 soldater, som russerne insisterer på er fredsbevarende soldater, men det er også dem, der er garantien for, at Transnistria kan fungere som sådan en de facto stat. Det er, at der er den her russiske, russiske militær tilstedeværelse i Transnistria. Ellers så ville der ikke være en de facto uafhængig republik inden for grænserne af Moldova. Men jeg ved ikke, om det er stadigvæk, men altså, på et tidspunkt, der kaldte Transnistria for sig selv, for det var en sovjetrepublik i den Sovjetunion, der allerede på det tidspunkt, hvor de rev sig løs, ikke fandtes mere. Ja, præcis. Og det er jo fordi, deres oprindeligt var Transnistria jo sådan set sådan en selvstyrende region eller selvstyrende oblast inden for Sovjetrepublikken Moldova. Altså, det er jo sådan set det, de har hængt deres hat på i forhold til, at det er en videreførelse af det, og så også, at det nærmest er 100% russere, der bor der i det område der. Men man kan sige, det er jo sådan en meget lavintens konflikt. Altså, der har ikke været løsnet nogen skud i 30 år mellem de to dele der, og når man kører frem og tilbage mellem de der, med Moldova og så Transnistria, så er der grænseovergang, og man får altså, de stempler jo alt, hvad de kan komme i nærheden af, når man skal krydse grænsen og sådan noget. Men det er sådan set meget stille og fredeligt, og folk de kører også og handler med hinanden på kryds og tværs. Og deres fodboldhold, som er meget vigtigt, FC Tiraspol eller FC Sheriff. Ja, du er dem, der vandt over Real Madrid. Præcis, ja. Jeg har været inde og set dem spille på et tidspunkt. Det er jo meget surrealistisk. Det her ekstremt fattige land, som Moldova er, så har man et meget, meget habilt fodboldhold på det, der hedder Sheriff Stadion. Altså, fordi alt, hvad der er værd at eje i Transnistria, det er ejet sådan et mystisk konglomerat, der hedder Sheriff, som sidder på spiritusproduktion og på supermarkedet og casino og alle mulige forskellige ting. Og det har haft tilknytning til styret på den ene eller den anden måde, sådan af flere omgange. Men nu når de her mange, mange, mange 100.000 flygtninge fra Ukraine også ender i Moldova, så tænker man så, jamen, hvordan bliver de så modtaget? Altså, fordi man kan sige, de må jo så også komme, altså, kommer de også ind i den russisktalende, altså i Transnistria? Nej, de går kommer i meget høj grad ind i Moldova, som set. Og man kan sige, Moldova har jo også valgt en pro-europæisk retning, fordi normalt har pendulet jo svinget lidt frem og tilbage mellem, om man har haft en pro-russisk præsident eller en pro-europæisk præsident, og nogle gange har været den situation, at præsidenten har været pro-europæisk, og så parlamentet har været pro-russisk. Men nu har man faktisk en pro-europæisk præsident i form af Maia Sandu, og så også et parlament, som har pro-europæiske partier ved magten, så at sige. Så både præsident og parlament er på det her europæiske spor, og vil trække Moldova væk fra den russiske indflydelse, men også væk fra oligarkernes indflydelse, fordi for nogle år siden oplevede man, at der var en sådan folkelig opstand i Moldova, som bragte pro-europæiske partier til magten, men det var også partier, der var flettet ind i oligarkinteresser, så det endte faktisk rigtig, rigtig skidt. Og nu har man, tror jeg, faktisk egentlig muligheden for for alvor rykke Moldova tættere på, på Europa. Altså, de har også indsendt en ansøgning om EU-medlemskab, og der er mange i Moldova, som er EU-borgere, fordi Rumænien har været meget, meget rundholdet med at dele rumænske pas ud i en periode. En vildt nemmeste måde for Moldova for at komme tættere på EU og endda også NATO, ikke? Vil simpelthen bare nedlægge sig selv og søge om optagelse i Rumænien? Jo, og det kan man sige, det er jo det, der er lidt kontraintuitivt. Så dem, der betegner sig som nationalister, det er jo faktisk folk, der gerne vil nedlægge landet og være en del af Rumænien, fordi det er jo rumænske nationalister. Men man kan sige, at befolkningen er jo også meget blandet. Altså i Chisinau bor der også mange russere, for eksempel russisktalende. Så det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig opdelt efter på hvilken side af Nistrafloden man er. Der er også nogle af de andre lidt større provinsbyer, der er meget russisk domineret. Så det vil nok være noget, der i praksis er meget svært. Og så er der også, hvad skulle der ske med det der lille stykke land, der hedder Transnistria, fordi det vil ikke kunne fungere som en selvstændig stat. Og der kan man sige, at nogle af de der planer, som har ligget i skuffen i Kreml, det har jo blandt andet været at Transnistria skulle tilslutte sig den russiske føderation. Og der kan man sige, hvis det var gået, som Putin havde tænkt sig, altså at den her blitzkrig, den var lykkes, og man havde kunne annektere hele Ukraine og det sydlige Ukraine, så ville det være meget nemt at slå Transnistria sammen med Odessa Oblast, som er naboregionen til Transnistria. Men det er som bekendt ikke lykkes for Putin det her indtil videre, og jeg tvivler også på, at det kommer til at gøre det. Så den plan tror jeg ikke lykkes. Men det, altså, jeg tror, man kan være sikker på, at russerne de vil fortsætte med at bruge Moldova som kampplads. Så det, de kan gøre, det er, at der er faktisk et andet etnisk mindretal i Moldova, det hedder Gagauserne, som er sådan et tyrkisk mindretal, men som er russisk ortodokse i deres tro og taler et tyrkisk sprog. Og de har også selvstyre, og det er sådan faktisk ikke et sammenhængende landområde, men en hel masse landsbyer, som har sådan et udvidet selvstyre. Og dem kan man bruge også geopolitisk til at skabe ustabilitet i Moldova. Og det tror jeg, russerne vil gøre nu, hvor den her plan om at annektere Ukraine måske ikke bliver til noget, så vil man fortsætte med sådan destabilisering af Moldova. Og der er Gagauserne et redskab, men man traditionelt set har haft stor held med at bruge fra Kremls side af. Jeg skal også lytte, Gunn. Nu kommer der så den her melding fra præsidenten i Moldova, Maia Sandu, om at man skal simpelthen fjerne de russiske tropper, de skal simpelthen trækkes tilbage, og det skal ske hurtigt nu. Det er jo ikke svært at regne ud, at det kommer nu, fordi det måske går lidt skidt for russerne på slagmarken, eller hvad? Ja. Jo, altså det er jo det, fordi hvis man ligesom siger, at hvis der kommer en eller anden fredsaftale i Ukraine, som betyder, at russerne er nødt til at trække sig tilbage, og de entydigt er den tabende part i det her, så er det jo lige pludselig et vindue i forhold til også at smide russerne ud af Moldova. Kan de det selv? Nej, altså fordi russerne kan jo bare blive stående, kan man sige. Og de har ikke selv en stemme her til at smide dem ud? Nej, det har de ikke. Altså, og det har de jo også selv sagt, at hvis Rusland de ligesom fortsat ind over deres grænser fra Ukraine, jamen altså, så vil man nå til hovedstaden Kishinev i løbet af 2 timer, var der et parlamentsmedlem, der sagde, altså, man er meget bevidst om, at man er et fattigt land, man har en hær, som intet er bevendt, man kan ikke stille noget som helst op, og jeg tror også, de her 3.000 russiske soldater, de vil også kunne gøre forholdsvis meget i forhold til at den moldaviske hær, jo, som er større i sagens natur, den er bare ikke noget værd, den har lav moral, den kan ingenting. Så de kan ikke smide mod de her, og de kan heller ikke genvinde kontrol med Transnistria. Så det skal vel ligesom være en del af en international aftale, man siger, så rejser russerne hjem, og så kunne man måske forestille sig, at man erstatter dem med nogle andre fredsbevarende styrker, som måske har et lidt mere folkeligretligt mandat end de russiske soldater, som er der nu. Jens Christian Lytten, tusind tak, fordi du var med og oplyste os om det her underlige lille land. Og jeg synes også, jeg vil tilføje, at jeg hørte på P1, en konkurrerende taleradio, en reportage fra Moldova, hvor der var et interview med en ung kvinde, som havde uddannet sig til politibetjent og havde fået var meget stolt over, at hun havde gennemført den her uddannelse, men desværre kunne hun ikke komme ind i politiet, fordi hun ikke havde pengene til at bestikke politiet, fordi man kan kun komme, blive politibetjent, hvis man kan betale politiet bestikkelse. Det siger jo også lidt om, hvad det er for nogle vilkår, der arbejdes med. Præcis, og det er især, de politi, der er på landevejene, det er der stor efterspørgsel efter at komme derind. Så det kan jeg også tidligere, fordi godt... de giver simpelthen adgang til at udstede fartbøder af libitum. Jeg ved det, jeg har været igennem det en gang, hvor jeg har aldrig i mit liv betalt så mange fartbøder, og miljøbøder også. Så, Nå, min Jens Christian Lytten, det var bare det, jeg ville sige. Tak skal du have. Selv tak. Ja, så skal vi nærmere ind på, hvad der foregår og har foregået på slagmarken i Ukraine, hvor alle militære eksperter, de jo har bemærket, hvor ringe de russiske invasionsstyrker egentlig har klaret sig. Mange havde forventet, at det var der hurtigt overstået, og ukrainerne havde kunne ikke stille noget som helst op. En af dem, der har fuldt slagets gang, det er ikke Oberst Hackel, men brigadegeneral Michael H. Clemmensen, som er pensioneret. Velkommen til programmet, Michael. Tusind tak. Du er jo en aktiv pensionist, og du følger slagets gang tæt. Og jeg er fristet til at drille dig lidt. Sådan noget med at være brigadegeneral og sådan noget, det er faktisk ret farligt i den her krig. Jeg har bemærket, at russerne har allerede mistet 4 brigadegeneraler, så hvad siger du til det, når du sådan, nu kigger på det? Er det lidt usædvanligt? Nu har de ikke brigadegeneraler i Rusland, så dem har de ikke mistet. Generalmajor, ja. Og det er der svar til en brigadegeneral. Og det er, fordi de har haft problemer, så generalmajoren har været tvunget til at gå helt frem for at få sparket tropperne lidt hurtigere frem, og så bliver der jo en risiko. Men en god føring foregår. Ikke alene fra kommandostationen, den foregår også fremme. Hvis det går i stå, så bliver man nødt til at vise, være fremme og skubbe. Så det er udmærkede mennesker, der er kommet til skade på den måde. Men jeg er lidt anderledes i øvrigt, end mange af de andre, der udtaler sig. For jeg er jo ligesom, hvad vil jeg sige, en gammel balletanmelder, der pludselig oplever, at... hvor jeg troede, jeg skulle anmelde en Bournonville-ballet, så er det amatører i træskobalt, ikke? Og det er ikke helt det samme. Nej. Hvad er det nu? Er du også simpelthen blevet overrasket over, hvor talentløse eller amatøragtige russerne er? Jeg havde set de øvelser og det, man har skrevet og gjort de sidste godt 10 år. Og der kan man se, at de havde lavet mere krævende øvelser, man havde ryddet lidt ud i toppen, de mest korrumperede chefer i Kaliningrad og andre steder. Så jeg troede, de var lidt bedre. Men allerede da før krigen startede, der kunne jeg se, at det materiel, som man så billeder af, af Bellingcat og andre, der kunne man se, at det var materiel. Det var typisk kampvognsmateriel fra 80'erne. Og så det var det første varsel om, at det var ikke noget nyt materiel. Har de ikke noget nyere materiel? Ja. Jo, men det nok står tæt ved den røde plads, fordi det er for dyrt at producere. Og det er nok det, der er et problem. Det er meget lidt nyt materiel. Det er meget lidt nyt materiel. Ja. Jeg har hørt, at samlet antal pansrede køretøjer til den russiske hær i år, det var begrænset til 400, og det var alt, ikke? Så det er grundlæggende et problem, og derfor har man koncentreret sig, kunne jeg se, om at modificere ældre materiel, typisk kampvognstyper fra slutningen af 70'erne og 80'erne. Men det skulle vel egentlig også være nok til at klaske Ukraine, ikke? Hvad ellers? Ja, det skulle det også være, men efter man er kommet i gang, så har jeg jo set, at det er ikke alene det, der er problemet. Det er hele materiel, så at sige, hele materielen i den normale hær. Ikke i de mere privilegerede marineinfanteri fra flåden og faldskærmsstyrkerne fra flyvåbnet. De har nyere materiel, men selve de normale hærenheder, de har i den grad manglet nyt materiel. Man kan se, at både lastvognene er... Ja, det ligner noget fra den kolde krig. Ja, det er fra den kolde krig. Det er fra 70'erne og 80'erne, og det samme gælder også de pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer og i øvrigt kampvogn, vi ser. Og det, jeg har set på billeder og videoer, det er, at det ikke alene, det er ikke bare modificerede kampvogn. Det er umodificeret materiel, og noget af det er meget blandet. Men så, det er jo sådan, at gode generaler, de slås med det, de har. og ikke hvad de har og ikke hvad de kan sådan få på ønskesedlen. Så der var heller ikke rigtig nogen god føring. Det er vel også et af problemet her. Grundlæggende har man altså allerede før krigen startede, der undrede jeg mig over, at man lå enhederne rådne, når de ligger i vinteren i telte uden intensiv uddannelse, kampuddannelse, så rådner en enhed. Det kunne folk ikke forstå, at både materiellet ikke kan tåle at stå på marken, og soldaterne ikke kan holde formen i live, hvis de ikke bliver. De var bare ude at skyde lidt med deres våben, kunne man se rundt omkring, og så deltog de i den der paradeøvelse i Hviderusland, altså i Belarus. Men derudover så man ikke noget. Og det er, når man skal i krig, men all right, så var man også tvunget til at fortælle soldaterne, at de skulle i krig, fordi de skulle motivere det at forberede sig. Men det, man ser, det er, at man har alt for lidt infanteri, det er for dårligt uddannet, og som jeg siger, alle de ting, der kan gå galt, når jeg ser på videoerne, det går galt. Altså, efter 2 måneder, der kunne jeg uddanne hjemmeværnsfolk eller rekrutter til at optræde mere feltmæssigt korrekt end de her. Hvad er det, de gør forkert, sådan helt, når du siger, at du kunne på 2 måneder få en hjemmeværnsrekrut til at agere altså, bedre? Hvad er det, de ikke kan? Grundlæggende, der er, når man skal ind i lukket område, og der er jo levende hegn, og der er mindre bebyggelser, og der er byer, der kan køre kampvogne, ikke alene. Det er et hold, der skal være meget, meget, meget tæt samarbejdet, og infanteristerne, de skal være bevæbnet og være i stand til at hjælpe kampvognene frem, således at kampvognene ikke er alene, så de støtter hinanden. Og det skal tæt koordineres med anvendelse af artilleri, der er i stilling. Ingen af de ting sker. Det er simpelthen, når der bliver lavet et ildoverfald, i stedet for, som man skal altid i sådan en situation, dreje op mod vildt skydende direkte op mod der, for man bliver skudt, der kører de ud på en åben mark, så jeg forleden dag. Jamen, hvordan kan det være, at de er så dumme? Altså, det er dumt. Det er dumt, og de er altså, føringen er ringe, også for grund af, at den er centraliseret. Russerne har noget, der svarer til New Public Management. Alt bliver standardiseret og centraliseret, og det vil sige, at man fjerner enhver form for initiativ fra den lave føring. Men så lad os så kigge på ukrainerne. Er du sådan lidt mere imponeret af dem, eller hvad? Nej, altså, man så allerede forbedringen af den ukrainske føring i 2014. I begyndelsen, der var det dårligt organiseret altså og motiveret, og ja, altså og, ja. I Øst-Ukraine. Efter forholdsvis kort tid, der begyndte ukrainerne at vende frem, og det var der, hvor den russiske hær gik direkte ind og bankede ukrainerne. Det lærte ukrainerne af, og det her er jo et genspil af den finske vinterkrig. På en hver måde, hvor en overlegen sovjetisk modstander, en russisk modstander, får tæsk på grund af højt motiverede og veluddannede soldater. Og det er det her med, de bruger multitech-taktikken og fjerner, hvad hedder det, forsyningslinjerne og angriber dem der og sådan noget. Ja, og det er jo også her, det er jo på samme måde, fordi på grund af, man har de der gamle lastvogne, så kan man ikke forsyne, så kører man frem af landvejene. Og forsyningskøretøjerne, de er udsat for baghold, både fra droner, de tyrkiske droner, men også fra de hjemlavede ukrainske droner. Og det vil sige, at de bliver nedslidt og nedkæmpet på grund af de vejbundne. Og det fuldstændig ligesom Sovjetunionens styrker var under vinterkrigen, hvor øvrigt den division, Sovjetdivision, der fik flest tæsk, det var en division fra Kiev i øvrigt. En elite-division. Så det vil sige, hvad er så konklusionen på alt det her? Det betyder, at vi kan sådan set tage det stille og roligt, fordi det russiske her er dårligt ledet, elendigt materiel. Det er slet ikke så frygtindgydende, som vi skulle tage. Ja, hvis vi ikke var ringere. Altså, men vi har jo nedbygget vores... Altså, og nu starter vi i Danmark. Ja, altså, men tyskerne er i endnu værre situation. Altså, europæerne, de er i den grad nedbygget deres styrker. Vores er også rådnet gennem New Public Management, udsourcing af vores logistik og alle mulige andre tåbeligheder, som har været politisk modetænkning. Men i virkeligheden, det kræver mange, mange, mange år. Trods alt er russerne, de var ikke fremmede for, at de skulle i krig. De er trods alt været uddannet. Det har vi ikke været. Vi har været ude til at lave lidt fredsbevarende operationer, lidt statsbygning i Afghanistan og andre steder. Der er vi så trukket hjem fra, fordi det kunne man ikke holde til. Men det er jo ikke alene hæren. flyvevåbnet, som vi troede var blevet meget bedre i Syrien, det viser sig, at de ikke kan gennemføre koordinerede operationer. Det eneste, der stadigvæk virker, det er artilleriet, som altid har været godt eliteenhed i den russiske hær, fordi der skal jo ikke, der skal man bare producere ved at putte granater ind i et rør, ikke? Det kan godt. Okay, men Michael Klemsen, altså det, som man så skal sidde og glæde sig over nu, hvis man sidder og lytter til dig nu, så synes jeg, at det skal nok gå. Det der, det klarer Ukraine, selvom de er numerisk underlegne, og de stort set også mangler våben, men dem, de har, dem bruger de godt. Og deres skulderborgne missiler og sådan. Så det her, det er den eneste grund til, at man overhovedet skal være bange for Rusland, det er, fordi de har atomvåben. Ja, og på grund af, at de stadigvæk har viljen til at optrappe, ikke? Men altså, ukrainerne havde langt, langt stærkere forsvar af Nordic, selv i Nordic-krigen, hvor de var tyndt besat, end vi har med alle styrker i Baltikum. Så man har simpelthen det problem, at vi har i Baltikum, hvor jeg har prøvet at føre de erfaringer, som jeg har set ud af den her krig, give videre til balterne, for at sige, at det er ikke umuligt at løse opgaven i NATO nu. Men vi har stadigvæk samme problemer, som ukrainerne havde i begyndelsen. Men det, som russerne nu ikke kan så godt, som vi havde ventet, det gør, at problemet er overskueligt, mere overskueligt, end det var før. Men det er jo den kolde krig om igen, så dengang der havde vi, der var NATO-siden jo heller ikke, så den var jo numerisk underlegen på konventionelle våben i forhold til Warszawa-pakten og russerne, ikke? Jamen og dengang, der havde vi jo... Der havde vi jo atomvåben, det har vi stadigvæk. Nej, fordi vi i mange, mange, mange år, der gjorde man det, at man lavede mellemniveau atomvåben. Du kan huske i 80'erne, ikke? Hvor man opstillede våben i Europa. Alle de her våben er blevet skrottet siden, ja. Dels under aftaler. Og russerne, da de begyndte for 10 år siden at genopbygge, ikke alene disse våben, men også kemiske våben, der fulgte vi andre ikke med. Amerikanerne har skrottet... Men vi har, altså, jorden har stadigvæk... Altså, fem ja, gange, masser, men, vi kan sagtens udstille det 20-30 gange. Ja, ikke? Men hvad skal vi gøre? Hvis der kun bliver knaldet et lille kernvåben, skal vi så begå kollektiv selvmord? Problemet er nemlig, at i gamle dage, og det diskuterede man gennem hele den kolde krig, hvordan skal vi klare mindre udfordringer med kernvåben? Og det har vi afskaffet selv, og det har russerne ikke afskaffet, og derfor har vi altså et problem. Hvis russerne bruger et kernvåben, så står vi med dilemmaet, skal vi begå selvmord for at straffe dem? Eller hvad skal vi så gøre? Det er et problem. Det, jeg egentlig har tænkt over, når jeg ser det der foregår på slagmarken, det er, at de her kampvogne, som du er selv gammel kampvognsmand, ved jeg, de er jo meget udsatte, og det er sådan drone, vi lever i sådan en droneverden. Hvad er sådan... Det er den første rigtige dronekrig, vi har oplevet, eller hvad? Nej, det var det ikke, fordi det var den, der var i mellem Azerbaijan og Armenien for et år siden. Men droner er et nyt element. Det har aldrig været således, at... Altså, de mennesker, der tror, at kampvognen kunne klare sig alene, de er idioter, og dem er der mange af, kan man se på videoerne fra Ukraine, for de kører stadigvæk frem, som om, og infanteriet sidder inde i deres biler, i stedet for BMW'er, at komme ud. Ja. Det vil sige, det drejer sig om, man har hold, der selvfølgelig også nu skal have droner, der nu skal have forsvar mod droner. Det har vi selvfølgelig ikke noget af i Danmark. Nej, naturligvis ikke. Naturligvis ikke, men det er grundlæggende, det er et hold. For hvad skal man gøre, når nu nogen har taget en lufthavn, som var ved at ske i begyndelsen af krigen? Jo, der har man faktisk brug for små hold med kampvogne, der kan rykke ind og tage tilbage. Man kan ikke uden kampvogne lave modstød, men man skal ikke regne med store offensiver, men man skal benytte til at have nogle kampvogne i disse hold, for at kunne løse opgaven. Så du er stadig på det hold og siger, at kampvognen, det skal vi have, men vi skal også have nogle droner. Det er lærende for det. Nej, men grundlæggende, at vi skulle have haft droner for længe siden. Men vi har også haft droner i lang tid, men det var en skandale, da vi købte vores første droner. Tiden løber, og jeg skal bare et spørgsmål her. Hvis man kigger på de der tabstal, det kan gøres op på rigtig mange måder, men noget tyder på, at det er sådan noget mellem 10-25% af den russiske hær er decimeret efter 3 uger. Hvor længe, hvad forventer du, sådan det kommer til at ske herfra? Altså det eneste sted, hvor russerne har klaret sig rimelig godt, det er i syd, og det er deres eliteinfanterienheder. Andre steder synes det er ved at kørt fast, og det kan man også se på videoerne, hvorfor. Men i totalt havde den russiske hær 30.000 infanterister, og inklusive specialenhederne. Og de er nu nedslidte. Russerne kører, kan man se, frem med pansrede køretøj og kampvogne og får tæsk. Så det er derfor, de prøver at ødelægge Ukraine med alle mulige artillerivåben og luftbombardementer og missiler. Det er fordi, de simpelthen ikke har mulighed. Og de, nu beder de jo 40.000 syrere at komme op og hjælpe dem. Det var vi nåede, Michael H. Clemmensen, brigadegeneral, og tak fordi du var med os her i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, tiden iler, jeg vil også så sige, at der er enormt mange kommentarer på de her spørgsmål, men der er også virkelig mange, som støtter, at Anna Libak skal have ugens fidusbamse. Ja. Og hvis hun nu vinder den der, der er jo ikke nogen penge med fidusbamsen. Nej, det er der nemlig ikke. Nej. Men der er jo så det, og det vil jeg så sige, at hvis man abonnerer på Berlingske, så kan man jo også gå ind og blande sig i den her afstemning, der er omkring, hvem der skal have årets fondsmagtpris på 250.000. Og der kan man stemme på Lars Rebien, den tidligere Novo-topchef. Og så kan man stemme på Uffe Ellemann. Uffe Ellemann, og så kan man gøre som jeg, stemme på Anna Libak, fordi så kan det være, at hvis hun får den, så får hun også pengene, og så går de til krudt og kugler. Man vil lige sige, at Uffe Ellemann Jensen er jo faktisk protektor for den der den danske Ukraine-komitee. Har lovet, at han også bliver 250.000. Det må vi jo se, hvis han vinder. Ja, det ved jeg ikke, om Søren Pind ved noget om det. Han sidder her. Ja, goddag. Velkommen Søren Pind. Til programmet, tak. Torben. Initiativtager til Dansk Ukraine-komitee, som jo er et militært støttende foretagende. Jeg så, der var en, der kaldte det den civile udgave af NATO. Det synes jeg egentlig var meget pænt. Men altså, sagen er jo, at der er ikke rigtig noget. Der har ikke indtil nu været nogen mulighed for folk, som ikke selv kunne tage derned og kæmpe, og ikke ville nøjes med at give nødhjælpsbidrag, men også faktisk bidrag til det ukrainske forsvar, kampen mod den uret, der overgår dem. Mm. Og her for knap 14 dage siden, der sad jeg og vred hen over det, og ærede mig over det. Og så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at lave om på. Og kunne man så præsentere en komité i Danmark, som rent faktisk gik ind for, at man samlede penge ind til det ukrainske forsvar? Det var jo overvejelsen. Og de har jo selv lavet en konto til det, og præsident Zelensky og company har jo lavet en konto til det, som indtil nu har samlet omkring 3 milliarder kroner ind. Så tænkte jeg, jamen det må vi jo prøve. Og så snakkede jeg med forskellige gode folk, blandt andet Jarl. Og så blev det til noget, og det er gået stærkt. Vi har både indsamlingstilladelse og MobilePay-ordning og bankkonto og foreningsoprettelse og hjemmeside. Vi blev afvist i forhold til Danmarks Radio og TV2's indsamlingsshow. Hvorfor dog det? Ja, altså begrundelsen var, at vi var ikke humanitære. Nå, okay. Så det, jamen, det er jo heller ikke. Det er jo korrekt. Det ligger i selve det. Det er jo ret sjældent, at vi har indsamlinger til våben. Ja, det er ret sjældent, men jeg synes heller ikke, situationen er typisk. Nej, der har vel ikke været noget lignende altså siden Blekingegadebanden, vel? Altså der, hvor man jo støttede, væbnet og kamp med penge og våben. Men det er jo sådan en stat, der er blevet overfaldt. Ja, det er korrekt. Altså, jeg tror, hvis du kigger på det sådan, så kan man jo både nævne Vestenholds korps, der blev sendt til Baltikum med massen, maskingeværet og så videre. Så er vi tilbage i tiden 20, lige efter 1. verdenskrig. Ja. Og så har du de finlandsfrivillige, kommunisterne vil selvfølgelig specifikt nævne de spanienskrivillige. Men siden 2. verdenskrig har der ikke været noget? Ikke sådan, som jeg ved det, men altså, det er jo også kun et kort spand af historien. Ja, ja. Nå jo, men, og det er jo, der er jo en grund til, at det er nu. Men så vil sige, nu så samler I penge ind, og de ryger så til ukrainerne, som så kan købe det. Det er ikke, så I er jo ikke direkte involveret i, at sige, at I kan være mellemhandler til at skaffe nogle missiler på et billigt penge eller et eller andet. Nej, jeg har fået en lang liste af den ukrainske ambassadør, hvor der står nogle meget saftige ting på. Og der står også helt enkle ting, som altså ren ammunition for eksempel. Men og lige før jeg kom herind, der var der endnu en, som skrev til mig, at han var ved at samle fragmentationsveste ind, og han havde samlet 20, og han kørte selv ned med dem og sådan noget. Men sagen er jo bare den, at vi har ingen mulighed for at kontrollere det eller gøre det. Når vi lidt længere hen og trækker den her konflikt ud, så kan det godt være, at vi også vil prøve at se en af vores medlemmer, for eksempel brigadegeneral Christian Herskind, har også bidraget med fragmentationsveste til det ukrainske forsvar. Det kan da godt være, når vi er konsolideret og er kommet så langt ind i alt det her, at vi også kan virke som clearinghouse for det. Men nu og her, der er det penge. Ja. Hvad betyder clearinghouse? Jamen clearinghouse, ja, det er fordi, jeg ikke kender et bedre udtryk, men det er jo fordi, for eksempel virksomheder, det har jeg konkret eksempel på, virksomheder, som ikke har meget lyst til, at deres navn figurerer, så russerne kan se, hvem de er, at de så kan bidrage til den her komité i stedet for, og derved afhjælpe det, de ser, men uden at komme i problemer. Et af de spørgsmål, jeg har fået, det er jo sådan noget med, jamen, hvad holder man sådan kontrol, holder vi kontrol med, hvad pengene går til? Altså, og der er specielt mange, der har øjne for den der Azov-brigade, der i øjeblikket holder russerne stangen i Mariupol. Er det et problem? Er det noget, som... sender vi pengene sådan med en... De må kun gå til det og det og dem og dem, eller hvad? Altså, hvis man kigger på den danske frihedskamp, så deltog først KU'erne til at begynde med, da Sovjet så langt om længe i juni 41 gik i krig, eller blev, gået i krig med af tyskerne, Hitler, ja. Så vendte kommunisterne også om og var pludselig også med i modstandskampen. Jeg har ikke hørt nogen klage over, at kommunister og konservative deltog. Og det er jo sådan set det, man ser. Jeg opfatter alle dem, som har en specifik kritik mod de der 2-3.000 mand nede i Mariupol, som Putin-apologeter eller nogen, der går Moskvas ærne. Og jeg sletter dem alle sammen på de sociale medier, jeg er på, for jeg gider ikke høre på det. Det er en overlevelseskamp for Ukraine. De udgør en meget, meget lille brøkdel af de samlede ukrainske styrker. Bare til sidst det her, Søren Pind. Altså, hvad nu, hvis, og det kan jo være, at det lykkelige sker, at Ukraine overlever. Det er jo det, der er meningen med det her. Og at der på ad år kommer en eller anden... Hvornår stopper man så siger, nu er det nok, så nedlægger I jer selv, og så siger, at det, nu er kampen for demokrati og suveræne staters ret til at eksistere sådan noget, er forløbig vundet i den her omgang. Altså, jeg håber jo, at vi så hurtigt som muligt kan nedlægge komiteen igen. Godt. Det er sådan set mit store håb. Og det hvad så, hvis der står en masse penge på den konto? Og, eller, jamen, hvad så holder vi en stor fest sammen med ukrainerne og Zelensky? Eller hvad? Jamen, sagen er jo den. Jeg tror også lige, man skal være lidt... Altså helt ærligt forestår det jo et kæmpe genopbygningsarbejde bagefter i Ukraine. Jo, 870 milliarder har de smadret for forløbig, siger... Kroner eller dollars? Og det tror, dollar, jeg, tror jeg. Det tror jeg er konservativt sat. Så vi kommer jo til at lave en eller anden form for Marshallplan. Men det, vi har... Det, vi har forpligtet os på, det er, at bryder de ukrainske myndigheder sammen, kan de ikke fortsætte, så bruger vi de resterende penge, som jo ikke vil være mange, fordi vi vil løbende udbetale til den her konto i den tyske nationalbank, skabt af den ukrainske. Så vil vi bruge dem på at bedre ukrainske flygtninges vilkår i Danmark. Et sidste spørgsmål. Hvad sker der nu, hvis det er det ulykkelige, og Gud forbyde det, at Ukraine bliver løbet over inden af russerne? Og så står så, og så er der ikke nogen ukrainsk stat, hvad så med de penge der? Jamen, det var det, jeg lige sagde. Så vil vi bruge pengene okay. på, altså de penge, vi ikke har udbetalt. Fordi de er klart, har vi udbetalt dem, kan vi jo ikke tage dem tilbage nej, igen. Nej, det er det. Men dem, vi stadig måtte have, dem bruger vi så på at bedre ukrainske vilkår, flygtninges vilkår i Danmark. Okay, tusind tak skal du have. Og så skal jeg lige sige, inden vi går videre i teksten her, at jeg skal bede Leo Louis Feigenberg om at sætte det mobilnummer op på den danske Ukraine-komité på vores Facebook-side, fordi det er der lytter, der efterspørger. Mobile pay-nummer måske. Mobile pay-nummer, ja. Det er meget, meget er nemt cifre. At komme af med nogle penge ja. Til krudt og kugler. Sørg for at støtte så meget som muligt. Ja, så har vi fået dagens sidste gæst, Torben. Det har vi, og det er ingen ringer, en jurist og forfatter og menings... danner, skal vi ikke kalde det sådan, Anne-Sophie Aller. Velkommen. Tidligere kollega på 24. Ja, det og må modtager vi af Fidus Bamsen. Har du? Ja, jeg har faktisk hængt den op på væggen i mit hjemmekontor. Jamen, det er godt. Men altså, vi har ikke inviteret dig, fordi du har fået en Fidus Bamsen. Det er stor skuffelse. Men det har vi, fordi du bliver ved med, som en af de få, at være sådan lidt fastholdende og stedig med at undre dig over, hvorfor vi ikke snart får en forklaring på den her meget besynderlige sag mod FE-chef, spionchef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Ja. Og det har vi ikke fået, og nu er det over 14 dage siden, du har bullret løs i Berlingske. Jeg har også gjort det før. Hvorfor? Ja. Altså, hvad er din egen forklaring på, hvorfor man bare sådan... Altså, det virker jo næsten som om, den her krig er kommet som en gave til regeringen, fordi så behøver vi ikke at høre om det her hele tiden. Ja, men kriser er jo altid politiske gaver. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg jo ikke ved noget. Ligesom alle jer andre ved jeg jo ikke, hvad der er i den her sag. Jeg ved heller ikke, om der gemmer sig i de her anklager. Noget med, at man har afleveret oplysninger til russerne eller til kineserne. Det tror jeg ikke, men man ved det ikke. Fordi det hele er jo omgivet af tavshed. Og der har jeg, altså jeg har tilladt mig at snakke om den, på trods af det her med rigets sikkerhed, og på trods af alt det her med hemmeligheden. Fordi jeg synes, at det er så opsigtsvækkende og historisk, at vi har en tidligere FE-chef og chef for efterretningsvæsenet, og en tidligere forsvarsminister og medlem af oppositionen, som begge to er anklaget for i medføre af... Altså, at den for at lægge den information eller gøre andet for at bringe rigets sikkerhed i fare med information, som de har fået medført af deres arbejde. Jeg synes, det er så vildt. Og jeg har boet mange steder i udlandet. Jeg har boet i Afrika, blandt andet. Jeg har boet i Asien. Og bare sige, det er denne her type situation, hvor to så prominente samfundsborgere står anklaget på denne her måde, det er noget, man måske vil se i Afrika, så vil man lave et telegram tilbage til headquarters, så vil man sige, der foregår noget ret vildt med vores demokrati hernede i det her land lige nu. Men i Danmark, der har vi sådan en tavshedskultur, hvor vi overhovedet ikke tør. Jeg ved ikke, om vi ikke tør at snakke om det, men i hvert fald, måske er det også en kompliceret sag, men i hvert fald, så går vi ikke ligesom, altså, så laver vi ikke en sit-down-aktion og sætter os ned og siger, at vi laver intet, før vi får ud og vide, jamen, hvad det er, der sker du, her. Når du nu bliver ved med at og kæfte op om det, ligesom, hvad er det egentlig, du ønsker dig? Altså, jeg vil gerne have den der sit-down. Skal vi sit-down? Ind og stå foran Christiansborg, gerne, eller hvad? Ja. Jeg vil gerne have en generalstræk. Nej, det vil jeg. Jeg vil gerne have, at hele samfundet retter sin opmærksomhed på det her meget, meget opsigtsvækkende forhold. Vi har jo det, at vi har en så betroet minister, så fremtrædende medlem af oppositionen, under en anklage, som offentligheden ikke kan få kendskab til, som Folketinget ikke kan få kendskab til. Og det er i sig selv jo et slags krisetegn i vores demokrati. Det er noget, som vi må forholde os til. Så kan det være berettet, det kan være uberettet, men det er noget, som samfundet må tage bestik af. Men Anne-Sophie Aller, det er jo hemmeligheder. Vi kan jo ikke sidde og diskutere hemmeligheder ja, i men det er også, fuld offentlighed. Altså, det er jo ikke? Også fornemt på en eller anden måde. Og ja, du er jo selv jurist og så videre. Ja. Har du ikke nogen tillid til retssystemet? Altså, der men det her der er jo ikke retssystemet. Det her er jo en anklagemyndighed. Altså, vi har sådan en eller anden form for magtnaivitet i det her land, når det kommer til sundhedsvæsenet, så tror vi, at læger er Gud på en eller anden måde, og kan have alle kasketter på en gang. Og når det kommer til retshåndhævelse og til domstolene. Domstolene, hvis du har en prøvelse, så må vi, hvis man har en domstolsprøvelse, så må man anerkende det resultat, den domstol er kommet frem til. Specielt hvis det er gået helt til højesteret, så må man bare sige, okay, sådan er det. Men en anklage, det er jo ikke en domstolsprøvelse. Det er jo en anklage. Jo. Der er jo en grund til, at anklagemyndigheden i mange lande er politisk valgt. Fordi det er jo selvfølgelig sådan, at når du har politiet, så er det politisk, hvad politiet bruger sine ressourcer på. Og det er bestemt også politisk, hvad anklagemyndigheden bruger sine kræfter på. Og derfor så kan man ikke bare sige, at det er ikke et trylleord, der hedder jamen, retsvæsen, og så går alt væk. Men hvad er det, du vil? Altså, hvis jeg nu siger, du inviterer til en demonstration inden for en Christiansborg, eller for en justitsministeriet, eller forsvarsministeriet. Hvad skal der stå på det skilt, jeg står og siger? Offentlighed nu. Offentlighed nu, det lyder ikke ret godt, men altså... Det er jo noget opmærksomhed noget. Nu, altså, fordi det her, det er, altså, jeg vil sige... Forklaring? Jeg kan slet ikke... Prøv at høre, tænk at have en regeringsperiode på nu 3 års tid. hvor der både er en mink-sag og denne her FE-sag. Det er helt vildt. Bare som paralleller. I Kazakhstan, der mener jeg, for nylig har efterretningschefen været under anklage. Kazakhstan. Så hvis man bare siger, okay, inden for de seneste år i verden... Det er det, hvor russerne kommer hjælp med oprøret lidt. Hvor i verden er det her sket? Ja, Kazakhstan. Ude i Kambodja, hvor man har en despot, der hedder Hun Sen, som er præsident, og som bare bruger retsvæsenet, fuldstændig misbruger retsvæsenet på at forfølge politiske modstandere. Hvor det så er sket, ja, i Sierra Leone, hvor en tidligere forsvarsminister tog en pistol med til en corona-forhandling. Altså, det er sådan nogle steder, det sker. Altså, det er fuldstændig uhørt og helt sindssygt. Og bare det, at vi har denne her, og ikke ligesom samler al opmærksomhed omkring det forhold, at Danmark med vores demokratiske tradition står i denne her situation, det forstår jeg ikke. Jamen, du er tidligere i internationale afdeling i Socialdemokraterne. Du har været rådgiver for nogle af de her mennesker, som sidder tæt Jamen, på det her. Jeg ved da ikke, hvem der er ansvarlig for det her. Er du ikke sådan en, der kan ringe til Nick Hækkerup og sige, altså, nu må du simpelthen se at komme ud med noget? Jamen, det kan være, at skrive et indlæg til ham. Direkte brev, ikke? Ja, skrive et direkte brev. Altså, jeg ved jo ikke, hvem der har ansvar for det her. Jeg kan konstatere, at mange tidligere departementschefer har afbrudt den tavshed, som er kutyme for en tidligere højstående embedsmand, for at kritisere regeringen. Jeg kan konstatere, at tidligere statsminister og tidligere udenrigsminister har kritiseret regeringen. Jeg kan konstatere, at det parti, som Claus Hjort Frederiksen, som er anklaget, er medlem af, deres formand, Ellemann Jensen, har i Folketinget krævet mere offentlighed, mere information om det her. Og det vil sige, med den orientering, han har fået, der er han i hvert fald ikke tilfreds. Mm. Så vi har altså en situation, hvor at der er rigtig mange røde flag og klokker, der må bimle. Og jeg forstår godt, at der er en krise i Ukraine, og jeg forstår godt, at der er noget, der hedder coronavirus, alle mulige andre ting. Men som samfund må vi skulle kræve, at der er en større transparens, en større, kan man sige, offentlig granskning af, hvad fuck der foregår, undskyld, jeg siger. Ja, men hvis man kigger sådan retsbogen i Østre Landsret, der kan man jo ligesom få en idé om, hvad det er for nogle sager og nogle forhold, der er, og altså, så kan vi ikke bare koble ned til, at det må gå sin gang i retssystemet? Og så... Jo, men så skal det også gå sin... så skal det særligt, vil jeg sige, så skal det gå sin gang, ikke? Så skal det fremmes. Og så må vi nå til en afgørelse snart. Altså, jeg synes, jeg ved ikke, om I så det interview, som Søren Libert på TV2 News lavede med Claus Hjort Frederiksen. Det første eller det andet? Eller? Det andet. Nå. Her for nylig, en lørdag. Altså, jeg har ikke set noget så... Vil jeg sige hjerteskærende længe. Altså her sidder der en mand, der har været minister i vores land i 14 år. Han er 74 år. Han er anklaget for noget, der kan give 12 års fængsel for at bruge ytringsfriheden. Og her har vi sådan noget dysfunktionalitet. Mm. For hvad er det, han siger? Jamen han siger, jeg har sagt noget, som alle godt ved sker. Netop at Danmark har et kabelsamarbejde med USA. Alle ved det. Det er offentligt tilgængeligt. Jeg har ikke sagt mere, end du kan google og se på to sekunder. Der er bare ikke nogen offentlig myndighed, der har bekræftet Nej. Det. Og det er der og, det er så, og måske er det her sagen, vi ved det ikke, men måske er det sagens kerne. Må han bekræfte noget, som er offentligt kendt? Eller må han ikke bekræfte det? Og skal det takseres? Er det samfundsskadeligt? Er det landsforræderisk? Eller hvad? Altså, er det rimeligt at give ham 12 års fængsel potentielt for det? Men hvad skulle regeringen gøre? Skal den gå ind og blande sig i det der skænderi, der kører nu? Jeg har jo ikke været tidligere statsminister eller justitsminister. Nej, eller det har noget du andet. Ikke. Det har jeg ikke. Jeg kan bare konstatere, at dem, der har været departementschefer, og dem, der har haft meget, meget højt stående positioner, de siger alle sammen, at når man starter sådan en proces her, jamen så er der et politisk nik til sådan en anklage. Men de siger, det er jo for sent, nu kører det jo, man kan jo ikke rigtig... Ja, nej, man kan ikke gøre det. Vide, hvad det går ud på. Ja, man bliver nødt til at forholde sig til sådan en proces. Jeg siger bare, hvis det her havde været et afrikansk land, så ville man som diplomat have sendt et telegram hjem til til chefen derhjemme i Udenrigsministeriet og sagt, prøv at høre, der foregår noget helt sindssygt lige nu. Og nu er det Danmark, og så er der sådan en dysfunktionel tavshed omkring det. Og jeg vil også bare sige, at Claus Hjort, han siger jo også, at han egentlig regner med, at regeringen vil forsøge at forhale den her proces. Ja, så vi kommer over til ja, og det er jo, altså, men tænk en anklage. Det? Jamen, det, jeg ved ikke, om de vil gøre det. Jeg siger bare, alene at fremsige den anklage er, det ikke ud af er deres en krisetegn i vores demokrati. Er det ikke det, der er problemet? Det er jo simpelthen ud af hænderne. De kan ikke gå ind og blande sig i den dømmende magt. Der er jo ikke rejst en tiltale nu, og Claus Hjort er stadigvæk immunitet. Men altså, alene at fremsige den mistanke er jo uhørt. Det er jo helt vildt. Ja, det må man sige. Ja, Anne-Sophie Aller, der er jo en ting, vi er måske verdens bedste til i Danmark, det er at interessere os for, hvad andre folk siger om os ude på den store verden. Ja. Og du følger jo med i det her. Ja, ja. Er vi kommet på verdenskortet, sådan ligesom vi altid håber at være med den her sag, man siger, Danmark, vi er i liga med Liberia og spansktalende verden. Shithole countries, som Trump ville have sagt. Ja, i hvert fald, så er det jo den historie, der er gået rundt i hele verden. Og den går der stadig, fordi nu, når det ikke er noget positivt, så interesserer vi os ikke så meget for den, vel? Altså, historien i hele verden er jo nu, at der foregår noget helt vildt i Danmark. Altså, vi har en tidligere forsvarsminister, tidligere FN-chef, som står anklaget for landsskadelig virksomhed. Men det er jo sådan noget, der var nogen, der sagde, ja, og det her det kommer til at få konsekvencer for vores forhold til vores alliancepartner, og nu skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Fordi at man tror jo ude i verden, at der er noget på det. Altså, man tror jo, at det her det er en alvorlig sag, som kan give 12 års fængsel. Det kan også godt være, at man ikke kan stole på Danmark. Jamen, det er også muligt. Men altså, det er jo i det lys påfaldende, at Claus Hjort stadigvæk sidder i Udenrigspolitisk Nævn og har adgang til alle mulige fuldstændig super fortrolige oplysninger. Altså, ude i verden, der, så siger man, så vil man smide Claus Hjort ud af og i Danmark, der sender man ham ind i udvalgslokalet og giver ham en hel masse fortrolige oplysninger. Der er jo et eller andet helt galt. Det er jo mærkeligt. Ja, jamen, at det er mærkeligt, så langt kan vi godt blive enige, men så vil jeg da også bare sige dig tusind tak for at holde fast i sagen. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, om vi skal ind og stå på Christiansborg. Tror du, Anne-Sophie, som du har fulgt sagen, og det som alle os andre, tror du, der bliver rejst sigtelse er der jo... Nej, det er der vel ikke engang. Jo, han er sigtet sagen. Han er sigtet, Claus Hjort. Tror du, der bliver rejst tiltale, altså nogen måde før, at man bliver dømt? Altså, sådan at man forstod ham, så ønskede han jo sin immunitet ophævet således, at den her sag kunne fremmes. Han kunne komme videre, ikke? Ja. Altså, men jeg forstår godt, at Folketinget egentlig tøver, fordi at beskyttelsen af folketingsmedlemmernes altså det, at de har immunitet mod retsforfølgelse, det er jo netop for at undgå politisk forfølgelse, og det er jo det, han ligesom anklager regeringen for at gøre. Tror du, han bliver tiltalt? Ja, nej. Jeg siger nej. Ja, måske. Godt. Hvad så med Finsen? Vil han tiltale? Jamen, han er jo tiltalt. Men han er ikke bare 6 ud af 8. Undskyld mig, indtil videre, han er jo ikke, der er jo ikke rejst. Han er jo varetægtsfængslet. Jamen, han er lige blevet løsladt efter en langvarig varetægt. Han tiltalt lige nu. Det var fordi, vi er stadig under med at opklare sig. Altså, jeg må indrømme, at jeg er usikker på, om man rent faktisk kan så langt vej. Jeg kan ikke huske retsplejeloven nok. Men han er jo anklaget under en række forskellige forhold. Østerlandsrets tog stilling til, om han skulle være varetægtsfængslet. Ja, men der er jo ikke rejst tiltalt endnu. Nå. Venter han ikke på en men proces? Men det kan man research sig frem til. Ja, det kan man jo ikke gøre ved fælles hjælp. Hvem skal have fidusbarn, Torben Stine? Jeg har jo sagt, at jeg synes, at det er oplagt at give den til Anna Libak, som jeg håber på for fondsmagtprisen, så de 250.000 ryger til krudt og kugle. Og så kunne den gå til Søren Pins og Anna Libaks komité, min komité. Og tak til de lytter, der har allerede nu har vist interesse for, hvad hedder det? Jeg er jo altså ikke den eneste. Der er virkelig mange lytter, der... Jeg synes, at Anna skal have den, fordi Anna Libak skal have den, fordi hun også skrev en ret god leder, hvor hun sådan set gav op og sagde, det nytter at støtte Ukraine. Og der er stadigvæk rigtig mange, specielt sådan nogle selgaber-typer, som følger det her, og selvfølgelig professionelle øjne, som siger, det her, der vinder russerne. Det kan godt være, at det tager lang tid, men det vinder russerne. Ukrainer kan slet ikke vinde det her. Og det er jeg ikke så sikker på, at de har ret i. Og heldigvis mener Anna det samme. Og hun er en meget vigtig stemme i alt det her, fordi hun er den, der formulerer sig bedst, og har en vist indsigt i, hvad der foregår i de der lande, hvor de har sådan nogle mærkelige bogstaver. Tilslutte mig